zmniejszać częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 9:00. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Twierdził, że nie ma afery wizowej. Były szef dyplomacji Zbigniew Rau będzie zeznawał przed komisją śledczą. W 35. rocznicę częściowo wolnych wyborów Platforma Obywatelska organizuje w Warszawie wiec. Lokalne zalania i podtopienia na południu. W Bielsku Białej woda zalała okolice dworców PKP i PKS-u. Były szef MSZ Zbigniew Rau, świadkiem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Przesłuchanie rozpocznie się za godzinę. Przesłuchanie byłego szefa MSZ ma być jednym z ostatnich w toku prac Sejmowej Komisji Śledczej wyjaśniającej aferę wizową. To jest bardzo ważne. Nasze prace dobiegają końca. Przesłuchanie Zbigniewa Raua, który twierdził, że nie ma żadnej afery. Mówił szef komisji, poseł KO Michał Szczerba. To nawiązanie do wrześniowej wypowiedzi ministra Raua w TVP Info. Mówił on wówczas, że nie ma afery wizowej, a państwo zareagowało na podejrzenia wobec wydania kilkuset wiz. Jeden urzędnik został zwolniony, choć nie postawiono mu żadnych zarzutów i wiceminister Piotr Wawrzyk został pozbawiony stanowiska. Po południu na zamkniętym posiedzeniu komisji pojawi się Tomasz Hinc. Były prezes Grupy Azoty ma zeznawać w związku z podejrzeniami nieprawidłowości przy zatrudnianiu cudzoziemców na budowę inwestycji Polimery Police. Karol Darmoros, Polskie Radio. Były prezydent Bronisław Komorowski popiera pomysł, aby 4 czerwca był świętem państwowym. Nie jest jednocześnie przekonany, czy to powinien być dzień wolny od pracy, tak mówił w Polskim Radiu. Powinno być to święto państwowe. Czy wolne od pracy, to już jest inna kwestia. Polacy mają stosunkowo dużo wolnych dni. Nie jestem pewien, czy jesteśmy tak bogatym społeczeństwem, żeby z kolejnego dnia pracy rezygnować, ale świętować to warto. Stowarzyszenie Sieć Solidarności zbiera podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, który rocznicę wyborów z 1989 roku ustanawia świętem państwowym i dniem wolnym od pracy. Od historycznego głosowania mija 35 lat. O 18:00 w Warszawie Platforma Obywatelska organizuje wiec. Na wiec zapraszał premier Donald Tusk. Umawiamy się po to, żeby świętować, bo to jest 4 czerwca, dzień, w którym Polacy pokonali zło. Mówił szef rządu w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. I chcę wam dzisiaj z takim przekonaniem powiedzieć, bądźmy razem 4 czerwca, żeby to zło nigdy już do Polski nie wróciło. Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela przypomina, że w tym roku rocznica wyborów 4 czerwca przypada na kilka dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Dodaje, że chodzi tu nie tylko o mobilizację wyborców. Żeby przypomnieć sobie, co wygraliśmy 4 czerwca i gdzie jesteśmy. Żebyśmy czasem nie dali się sprowokować, żeby zrobić krok w tył. Przez to tylko, że się nam nie będzie chciało pójść do wyborów. Bez europejskiego kursu będziemy słabi, będziemy łatwym celem do ataku, będziemy skazani na populizm, a za populizmem idzie krzywda ludzka. Ludzka dyskryminacja i jak niestety widzimy też złodziejstwo. Dodaje ministra edukacji Barbara Nowacka. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Platforma Obywatelska zorganizowała w ubiegłym roku marsz 4 czerwca w proteście przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy. Tak jak zapowiadali synoptycy, mocno pada na południu i południowym wschodzie. Już ponad 700 zgłoszeń odebrała od północy Straż Pożarna w Bielsku Białej w związku z podtopieniami. Sytuację po ulewnych deszczach na południu województwa śląskiego obserwuje Dawid Damszal. 35 zastępów i 200 strażaków działa obecnie na terenie Bielska Białej i powiatu bielskiego. Jak powiedziała mi oficer dyżurna PSP, najwięcej interwencji odnotowano w Jasienicy, Jaworzu, Kozach, Wilamowicach i samym Bielsku. W tym ostatnim mieście doszło też do najpoważniejszych interwencji, choćby na ulicy Grażyńskiego, gdzie strażacy ewakuowali 3 osoby z zalanego po dach samochodu. To sytuacja bez precedensu, powiedział mi rzecznik bielsko-bielskiego ratusza Tomasz Ficoń. Sytuacja, jakiej ja nie pamiętam osobiście jeszcze w tym mieście. Cały czas się przebija i próbuję dotrzeć do urzędu. Gdzie właśnie powinno zaczynać się spotkanie zespołu zarządzania kryzysowego? O ile ktoś na nie dotrze? Komorowicka, Lwowska, Warszawska, Żywiecka, Partyzantów, Andersa, Stojałowskiego. Te ulice są na ten moment lub były jeszcze kilka chwil temu nieprzejezdne. Woda zalała też dworzec kolejowy, przez co ruch pociągów został wstrzymany. W związku z podtopieniem zajezdni autobusowej przy ulicy Legionów nie kursują też bielskie autobusy. I wciąż pada. Dla południowej części województwa śląskiego i Małopolski Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia przed silnym deszczem. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego sprzeciwiają się decyzji uczelni o nawiązaniu kontaktów ze szkołami wyższymi z Izraela. Jak mówią, uniwersytet ogłosił decyzję na swojej stronie i na kanale YouTube. Studenci podkreślają, że próbowali wyrażać swój sprzeciw w komentarzach pod filmem, ale taka możliwość została wyłączona. Nie popieramy wiązania współprac z uniwersytetami, z uczelniami z kraju, który niestety ludobójstwo wykonuje. To też również miało miejsce 2 miesiące temu już na Polaku, który brał udział w akcji World Central Kitchen. Izrael to jest w tym momencie państwo w stanie otwartej wojny, a tutaj trwa jakaś taka współpraca. W takiej sytuacji no nie jestem zbytnio zadowolony, że mój uniwersytet w taki sposób współpracuje z państwem tak dziwnie funkcjonującym jak Izrael. To zresztą paradoksalne. Uniwersytet Szczeciński ostatnio się przyłączył do jakiejś akcji badania zbrodni wojennych tam. Jestem za wymianami studenckimi. Uważam, że otwierają na pewno wiele dróg dla studentów. Tylko tutaj w tym przypadku jednak trzeba wziąć pod uwagę też inne rzeczy. A władze uczelni nie odniosły się na razie do sprawy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Norbert Michalak. Polscy siatkarze w japońskiej Fukuoce grają w kolejnym turnieju Ligi Narodów. Pierwszymi rywalami są Bułgarzy. Mecz rozpoczął się o 8:30. Polacy pierwszego seta przegrali do 21, ale w drugim prowadzą już 9-5. W Japonii grają największe gwiazdy naszej kadry na czele z Bartoszem Kurkiem, Łukaszem Kaczmarkiem, Marcinem Januszem, Norbertem Huberem oraz Tomaszem Fornalem. Iga Świątek zagra z Markietą Wondrusową w ćwierćfinale tenisowego wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. Stawką jest półfinał. Jest dobrze, bo Polka nie przegrała z Czeszką w dotychczasowych 3 spotkaniach. Początek meczu Świątek z Wondrusową około 13. Wcześniej o 11 na korcie centralnym zagrają Amerykanka Coco Gauff i Tunezyjka Ons Jabeur. To też może być dobry mecz, warto go obejrzeć. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się w Warszawie do Mistrzostw Europy i meczów towarzyskich. Jeśli chodzi o te spotkania kontrolne, to pierwszy w piątek z Ukrainą na PGE Narodowym w Warszawie, kolejny z Turcją w poniedziałek, mówi obrońca Paweł Dawidowicz, na co dzień występujący we włoskim Hellasie Verona. Przyjechałem jak najbardziej z nastawieniem na walkę, na zaangażowanie i po prostu, żeby się przygotować jak najlepiej. Myślę, że dużo będzie zależało od pierwszego meczu, żebyśmy weszli mocno, z chęcią i z wiarą w siebie i to będzie podstawa. Mecze sparingowe mają już za sobą m.in. Niemcy, którzy bezbramkowo zremisowali z Ukrainą. Również swoje spotkania testowe rozegrały inne drużyny, które też zagrają na Euro. Anglia pokonała Bośnię i Hercegowinę 3-0, Szkocja wygrała z Gibraltarem 2-0, Albania zwyciężyła Liechtenstein 3-0, a Chorwacja pokonała Macedonię Północną także 3-0. Czwarty dzień czerwca zapowiada się pochmurno i deszczowo, głównie w centrum, na południu i na wschodzie. Tam też możliwe burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 23 stopni. Na Podlasiu lokalnie 25 stopni. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam od 15 do 18 stopni. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego chce zniszczyć dorobek i działalność rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Blokuje przekazywanie pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To wasze pieniądze, które my przeznaczamy na tworzenie programu. Chcemy normalnie pracować. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zawsze będą rzecznikiem waszych spraw. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 9 minut po godzinie 9. Dobrego dnia. Można się rozsiąść w fotelu, można zjadać śniadanie lub w pośpiechu szykować się do pracy. My wszystkim tym okolicznościom postaramy się sprostać, towarzysząc Państwu w składzie Monika Suszek, Michał Jakubik i Justyna Grabasz. Przed nami, jak zawsze, dużo ciekawych tematów. Za chwilę na przykład przyjrzymy się matematycznym zdolnościom wron i kruków. Szykujemy też niespodzianki i mamy wejściówki na nasze niedzielne koncerty, więc warto pozostać czujnym i nas po prostu słuchać. A to spotkanie niech rozpocznie nam grupa Arcade Fire. Everything Now. Black again, can't make it back again. get from everything now. Grupa Arcade Fire w programie trzecim. Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu w Tybingenze nauczyli wrony liczyć. W eksperymencie, w którym wykorzystano 3 czarnowrony, pokazywano ptakom liczby lub puszczano różne dźwięki, a ptaki miały wydawać określoną liczbę odgłosów od 1 do 4, a następnie skończyć sekwencję dziobiąc w Enter. Okazało się, że krukowate, nazywane ptakami inteligentnymi, poradziły sobie z liczeniem śpiewająco, a właściwie skrzecząco. Często spotykamy się z opinią, że wrony, kruki czy gawrony to ptaki inteligentne. Niektórzy twierdzą, że bywają złośliwe i mają doskonałą pamięć. Kruki bardzo szybko się uczą, zresztą one są takim modelem w wielu dziedzinach badań nad mózgiem. Profesor Szymon Drobniak, biolog ewolucyjny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Nowej Południowej Walii w Sydney. Wśród wszystkich ptaków, obok jeszcze papug, są to najbardziej inteligentne ptaki, no ale przede wszystkim my doskonale wiemy dzięki różnego rodzaju eksperymentom, że one z jednej strony świetnie zapamiętują, a z drugiej strony świetnie odtwarzają zapamiętane wzorce. Dowiadujemy się, że ptaki krukowate mają abstrakcyjny mózg. Profesor Piotr Tryjanowski, dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytet Techniczny w Monachium. Potrafią połączyć wyświetlany sygnał, wartość liczbową, z liczbą, którą mają w głowie, którą potrafią wyrazić przy pomocy głosu. Te badania były tak skonstruowane, że ptaki, widząc odpowiednią liczbę, potrafiły ją nazwać. Można je nauczyć liczyć i zresztą to jest o tyle ciekawe, że kruki są jednymi z nielicznych zwierząt, u których pokazano, że one rozumieją sens zera. Nam się to może wydawać bardzo trywialne, no bo zero to jest po prostu brak wszystkiego, ale tak naprawdę nawet dzieci małe mają na początku problem ze zrozumieniem idei zera, natomiast kruki rozumieją, że czegoś nie ma, co jest o tyle wyjątkowe, że bardzo niewiele zwierząt to potrafi. O tym, że ptaki krukowate są bardzo inteligentne. Wiedziano od średniowiecza, hodując kruki na zamkach. Kruki potrafiły ostrzegać przed niebezpieczeństwem, potrafiły naśladować dziwne głosy ptaków. Dzięki krukom możemy lepiej zrozumieć, jak w ogóle takie umiejętności, jak na przykład liczenie czy kojarzenie ogólnych wzorców powstają. I badając strukturę mózgu kruków i różnych innych ptaków, które również się poddaje takim eksperymentom i porównując je między sobą, możemy się na przykład dowiedzieć, jakie obszary mózgu ewolucyjnie odpowiadają za tego typu zachowania. Duża część ptaków krukowatych, na przykład u nas gawrony, kawki, ale też wrony, właśnie na zachodzie Europy czarnowrony, w okresach zimowych nocują gromadnie, nocują w tych wielkich stadach i jedna z bardzo starych hipotez podejrzewała, że to są takie centra informacyjne, że tam sobie przekazują informacje, gdzie może być zasobne źródło pokarmu. No i dotychczas myśleliśmy, że jeden ptak poleci za drugim i to jest jedyne takie naśladownictwo. No to jest zastosowanie matematyki. Także takie zastosowania adaptacyjne podejrzewam, że mogą być bardzo, bardzo powszechne. Kruki mają jeden z największych mózgów wśród wszystkich ptaków w stosunku do wielkości ciała, ale musimy pamiętać o tym, że one są bardzo mocno wyspecjalizowane i wiele z tych zdolności, które posiadają, wynika na przykład z tego, że ewolucyjnie potrzebowały tych umiejętności liczenia i zapamiętywania do tego, żeby na przykład ukrywać pożywienie i później znajdować takie spiżarnie pożywienia. Jeśli popatrzymy na liczbę i upakowanie komórek nerwowych, to zdecydowanie kruki, wrony, gawrony, sójki, sroki w tej ekipie. No i druga grupa to są papugi. To są jakby dwie najbardziej znane z inteligencji grupy ptaków. Proszę zobaczyć, że one są też długo żyjące, więc jakby tutaj ta inteligencja też się przydaje do tego, żeby długo pożyć, ale jednocześnie mają szansę na permanentną edukację. Wciąż są w stanie adoptować nową wiedzę. Kruki to jest jedna z nielicznych grup ptaków, gdzie pokazano wręcz kulturową ewolucję czegoś, co naukowcy nazywają technologią, dlatego że kruki z Nowej Kaledonii potrafią tworzyć narzędzia poprzez zastosowanie innych narzędzi pierwotnie stworzonych, czyli mają pewną tak zwaną prototechnologię, coś czego nie widziano tak naprawdę chyba u żadnych zwierząt poza nimi. O ptasim muszku w wypadku krukowatych mówić nie może. Czyli wyniki badań naukowców potwierdzają tylko, że cała rodzina krukowatych to ptaki inteligentne i uczące się nawzajem. A zdolnościom krukowatych przyjrzał i przysłuchał się Jacek Frenzel. But everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like

Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy De'Longhi Dynamica. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2259 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Na zegarze godzina 9:30. Informator ekonomiczny. A w studiu już obecny Marcin Jagiełowicz i jego gość. Którym jest Grzegorz Nawacki, wieloletni redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Taki kapuśniaczek pada, próbujemy się pomału obudzić. I chyba nasza gospodarka też jakoś rozbudza się. Poznaliśmy dane o wzroście gospodarczym w pierwszym kwartale. PKB rośnie o 2%. No to coś tu chyba drgnęło. No drgnęło. No te dane są takie słodko-gorzkie, bym powiedział, bo jak spojrzymy na strukturę PKB, czyli nie na jedną liczbę, tylko wejdziemy w głąb trochę tych liczb, no to widzimy takie bardzo pozytywne sygnały polegające na tym, że konsumpcja ma się dobrze, ma się nawet lepiej niż prognozowali ekonomiści. Konsumpcja, czyli upraszczając to, co wydajemy my w sklepach czy w punktach usługowych. A to jest jedna z trzech nóg PKB. Obok tego mamy jeszcze handel z zagranicą, no i inwestycje. No właśnie, w tym handlu zagranicznym jest z kolei tak sobie cienko, taki kapuśniaczek, można powiedzieć, że tam pada. To jest związane oczywiście nie tyle z decyzjami czy ze sytuacją polskich eksporterów, tylko po prostu w Europie, na naszych głównych rynkach, tych odbierających nasze produkty, nie jest najlepiej, więc ten popyt ze strony zagranicy jest niewystarczający. No i polskim eksporterom jest trudno zwiększać sprzedaż. No a inwestycje wciąż się nie obudziły i to jest taki realny problem. One się budzą powoli z tego zimowego snu. No chociaż się mówiło, że skoro spłyną te pieniądze z KPO, to już może w pierwszym kwartale zobaczymy jakiś wybuch tych inwestycji. To chyba się troszkę przeliczyliśmy. No to po pierwsze te pieniądze z KPO to nie jest tak, że od decyzji takiej politycznej do decyzji realnej wypłaty, no to jakiś czas upływa. No po drugie, no projekty inwestycyjne bardzo często są związane, no jak sama nazwa wskazuje, z projektami, z przygotowaniem tej inwestycji, więc to nie jest tak, że jak dzisiaj ktoś powie, dobra, budujemy fabrykę, to pojutrze ktoś wbija łopatę i ją buduje, czy tak samo z drogą, prawda? Więc to no niestety inwestycje mają to do siebie, że jest bardzo długi ten czas od takiego realnego pobudzenia takiego słownego do pobudzenia, które widzimy my w liczbach, w danych o PKB. Mieliśmy takie pobudzenie słowne, jeżeli chodzi o fabrykę Intela na Dolnym Śląsku. Równo rok temu, bo to był czerwiec 23 roku, ówczesny premier Morawiecki powiedział, że to będzie największa inwestycja w historii Polski. No i potem zapadła głęboka cisza nad tym projektem. Dopiero nowy rząd zgłosił sprawę do Komisji Europejskiej, która musi udzielić takiej zgody na pomoc publiczną. No i właściwie potem znów zapadła cisza. Cisza, którą przerwał wywiad jednego z przedstawicieli firmy w Polsce, który zapowiada, że może w 27 roku tę fabrykę uda się już oddać. Czy to nie będzie takie dzielenie skóry na niedźwiedziu, jeżeli teraz już tym Intelem się zachłyśniemy? No tak, rzeczywiście. No, premier Morawiecki powiedział i tyle w tym temacie, bo rzeczywiście nie zrobił tego, co powinien zrobić, czyli wniosek do Komisji Europejskiej nie poszedł. Rząd po swojej stronie też procedur nie ruszył, więc od takiego słownego zapowiedzenia tej inwestycji do realnego działania znów już mieliśmy wiele, wiele miesięcy, gdzie się nic nie działo. Teraz jest rzeczywiście faza czekania na zatwierdzenie tego potężnego grantu, bo to jest miliardowe granty przez Komisję Europejską, a amerykańska korporacja od początku powtarza, że wybuduje tę fabrykę w 3 do 4 lat od zatwierdzenia tej decyzji. W związku z tym tak naprawdę właśnie w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, między zapowiedzią pewnej inwestycji a jej realizacją, to bardzo długi jest ten czas takiego przygotowywania tej inwestycji. No więc, no i teraz, czy to jest późno, czy to jest szybko? No nie mi oceniać, czy budowa fabryki 3 lata to jest szybko. No wydaje się, że szybko, jak na tak zaawansowaną fabrykę. Jestem przekonany, że akurat ta firma potrafi budować fabryki. Z tej inwestycji na pewno powinniśmy się cieszyć, bo przypomnijmy, że że to jest taki zakład, który będzie testował półprzewodniki, a więc takie bardzo zaawansowane, no chipy mówiąc tak na takim... To już na tym ostatnim etapie, to znaczy to nie będzie tylko taka prosta praca, ale już będzie tam wymagana rzeczywiście wiedza inżynierska, to będą takie miejsca pracy, które ważą. Tak, to jest bardzo innowacyjna, w bardzo przyszłościowym sektorze, bardzo strategiczna dla gospodarki także europejskiej, także na pewno to jest inwestycja... No i mówmy się, to są półprzewodniki, te same, których brakowało nam w momencie kryzysu właśnie tego chipowego. To jest ten bardzo ważny element naszej gospodarki, na którym wszystko w tym momencie się opiera i w tym momencie mamy półprzewodniki produkowane na Tajwanie, w Chinach, no, wszędzie, gdzie nas nie ma. No i tym bardziej martwi, czy smuci to, że jakby politycy mówią, a potem urzędnicy tego nie realizują, więc może mniej sugerujemy tutaj mówienia, żeby wszyscy się spieli i spróbowali zrobić wszystko, żeby ta inwestycja, ta budowa fabryki mogła ruszyć jak najszybciej. Czy Grzegorz Nawacki, nieco zmieniając temat, pamięta, kiedy ostatni raz zapłacił gotówką? No to musiało być strasznie dawno temu. Ja też nie pamiętam. To znaczy, zawsze jak sobie przypomnę, to dam na tacę, ale tak, żeby w sklepie zapłacić gotówką, to mi się zdarza wybitnie rzadko. Patrzę na portal Subiektywnie o Finansach, który opisuje raport Wydziału Zarządzania UW. Wynika z niego, że ci z nas, którzy lubią gotówkę, mogą mieć teraz coraz bardziej pod górkę, bo banki nakładają prowizje na małe kwoty typu 50 zł, które wypłacamy. Koszty utrzymania bankomatów rosną. No i niedługo możemy zapomnieć o takiej sytuacji, którą mamy jeszcze teraz, że właściwie gdzie się nie obejrzeć, bankomat na ulicy. No pewnie tak, chociaż i tak tych bankomatów nie ma, mam wrażenie, że już jest mniej niż ich było jeszcze parę lat temu. Z drugiej strony no, upowszechniły się takie punkty wypłaty, no można w sklepie sobie wypłacić przy kasie pieniądze, więc to nie jest tak, że jesteśmy tylko do tych bankomatów przywiązani, no ale rzeczywiście mamy taką sytuację, że z jednej strony pieniądz elektroniczny wypiera ewidentnie pieniądz gotówkowy z takich płatności codziennych w sklepie. Myślę, że ta liczba transakcji w sklepie jest zdecydowanie większa kartą niż gotówką, ale z drugiej strony jakby spojrzeć na dane o gotówce, to my tej gotówki mamy coraz więcej, więc to jest taki pewien paradoks, że z jednej strony coraz chętniej płacimy kartą, a jednocześnie gromadzimy tę gotówkę. I to jest rzeczywiście jakiś paradoks, bo co to znaczy, że pod poduszkę chowamy tą gotówkę, tak? Niech ona sobie tam traci na wartości, ale zawsze pieniądz w gotówce to, blisko... To jest jakieś wytłumaczenie. Można też to tłumaczyć no, takim nieoficjalnym obiegiem w pewnych segmentach gospodarki, gdzie pieniądze przechodzą z ręki do ręki, może bez paragonu, bez rachunku, ale na to nie mamy dowodów przecież. Mm-hmm. No bardzo to jest ciekawe, zwłaszcza pamiętam takie badanie niedawno przeprowadzone i to zdaje się, że w Niemczech, gdzie okazało się, że młodsze pokolenie jest zwolennikami gotówki. Ja się zastanawiam cały czas, na ile to jest wiarygodne badanie. Może to jest sprzeciw, żeby nie być za bardzo systemowym, żeby się trochę jednak zbuntować przeciwko czemuś. No ale umówmy się, pozycja w tym momencie płatności kartowych, bezgotówkowych jest bardzo mocna. No chyba jest to po prostu wygodne, bezpieczne. Nie trzeba rozglądać się po kieszeniach, nie trzeba się zastanawiać, czy w tym sklepie to ja mam te 35 zł, które mam zapłacić, czy mam tylko 31 i muszę tam odłożyć ten pół kilo truskawek, a szkoda, bo przecież dobre są teraz. Ale potem bank patrzy na moje płatności i po prostu obmalowuje sobie mój portret bardzo dokładnie. Moich wydatków, moich zainteresowań, tego, co lubię, gdzie chodzę. No, nie wiem, co pan redaktor kupuje, być może tam jest się czego wstydzić, ale nie, myślę, absolutnie. Ja na przykład się w ogóle nie wstydzę swoich zakupów i też nie podejrzewam, żeby kogoś w banku moje zakupy specjalnie interesowały. Są dość standardowe, takie sensacji tam nie wyczyta. A mówiąc poważnie, to przecież to nie jest tak, że przeciętny pracownik banku może wejść na nasze konto i zobaczyć, na co wydawaliśmy. Po pierwsze, nie mam do tego dostępu, a po drugie, no szczerze mówiąc, co z tego by miało wynikać, że ja byłem w sklepie X 6 razy i wydałem tam za każdym razem 30. Ja to ja, 50. Ale już jak będzie dużo takich Kowalskich, to już można pewne rzeczy optymalizować, dopasować reklamę. No i to już są konkretne pieniądze. To prawda, aczkolwiek znowu ja jestem zwolennikiem raczej dopasowanych reklam niż takich niedopasowanych reklam, czyli jak mnie nie interesuje jakiś produkt, to nie bardzo się cieszę z tego, że słyszę po raz 10 jego reklamę. Dobrze, truskawki już w tym sezonie zjedzone? Oj, dużo, codziennie kupuję, pyszne. Polecam. O, proszę bardzo. I po ile teraz jest? Dzisiaj rano 12,90 za kilogram, ale to Warszawa, Mokotów, więc pewnie to nie jest najtańsze miejsce do kupowania truskawek. Mm-hmm. Dobrze. Czy Justyna Grabasz też ma już jakieś doświadczenia w tym temacie? Truskawkowym czy gotówkowym? No, ostatnio tak. Nawet chyba jeszcze taniej mi się udało zdobyć za 11 zł. Także i były pyszne i słodkie. Pyszne. Także tak, w tym roku polecam. Bardzo dobre. I chyba warto się spieszyć, bo zdaje się, że ten sezon się przesunął, więc się szybciej skończą niż zazwyczaj. Prognozował i polecał Grzegorz Nawacki, wieloletni redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Dziękujemy za wizytę. Dziękuję. Dobrego studiu. Dnia i smacznego. I Marcin Jagiełowicz, dzięki bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny.